is my eensaam hart verbaat. Waar de vissers heel gelukkig en tevreden, stil mijmerend vissen in die blauwe Ambonzee. Ach, lief Ambon, nimmer zal ik jou zal ik jou mijn liefde geven. Jij bent de parel in de gordel van smaragd. Jouw mooie